www.attableek.com, The Reviver of Iman. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأصحابه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى واصبر لحكم ربك وإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم صدق الله من وہاں شاہ رسول اللہ صاحب سے اس آیت کا ٹکڑا سنا تھا ذہن میں 50 سال کے بعد وَإِنَّكَ بِعَيُنِنَا آپ ہمارے آنکھوں کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالی فرما رہے ہیں آپ گھبرائیے نہیں آپ ہمارے آنکھوں کے سامنے لڑکا جب گھبراتا ہے تو باپ کہتا ہے گھبرا نہیں میں موجود ہوں وہی انداز ہے بڑے انداز سے حضرت فرمائے تب کیا بیان کیا ہی کچھ یاد نہیں لیکن یہ ذہن میں ہے جب ہمارے لڑکے مقبول کا ہاتھ ٹوٹ گیا گورکھپور میں آپ نے لے گئے کسی دونوں ہڈی ٹوٹ گئی تھی بابو لے گئے جب کلورا فارم سنانا ہوا بے ہوش کرنے کے لیے تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ بازار نہیں کر سکتے آپ باہر ہو جائیے عجیب انداز تھا پہلے اب ایسا نہیں ہے عجیب عجیب انداز سے آدمی ہاتھ اور پیر سر کرتا تو اسے کہا آپ بازار نہیں کر سکتے آپ باہر چلے جائیے برگر نہیں وہ میرا لڑکا ہے میں اس کے سامنے رہوں گا تو اس کو اطمینان رہے گا میں برداشت کروں گا یہ لڑکا ہمارا ہے فوراً تو بے ہوش ہوتا نہیں تو دیر ہوش رہتا ہے یہ فوراً تھوڑی بے ہوش رہتا ہے عجیب کیفیت ہوتی ہے مجھ سے بے ہوش پہلے جو سکھائے جاتے ہیں ابھی یاد آ گیا پہلے تھوڑے سوچ کے بیٹھا ہوں میں نے کہنا ڈاکٹر صاحب مجھے یہاں رہنے لیے میں برداشت کر لوں گا اور میرے لڑکے کو اطمینان رہے گا باپ کے رہنے کے یاد آ گیا اس وقت مدد شادی میں یہ کبھی ہو گیا میں ہوں موجود تو میرے لڑکے کو تسلی رہے گی بہرحال اور جس کے سامنے تصور ہو گیا اللہ ہمارے ساتھ ہے کیا اس کو تسلی نہیں ہوگی لکل دائن دواؤن صاحب یہ ہے ہر مرض کے لیے دوا ہے حدیث ہے کہ نہیں کوئی کتاب لکھی ہوئی ہوگی لکل دائن دواؤن ہر مرض کے لیے دوا ہے دوا ڈھونڈ رہے ہیں مل جائے گی کبھی یہ جو دوائیں ہیں بیماریاں ہیں کہتے ہیں دوا تو ہے لیکن آدمی پہنچ نہیں پاتا وہاں تک پہنچنے کی دیر ہے دوا میں دیر نہیں ہے تعویل یہی کی جاتی ہے پوری کتاب اسی میں تعویل یہی ہے کہ ہر مرض کی دوا ہے تو کہاں اس کی دوا بھی مل رہی ہے ملے گی آج نہیں کل ملے گی تمہاری تحقیق میں کمی ہے تمہارے علم میں کمی ہے ملے گی دوا جب اس ہر مرض کی دوا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں تو یہ مصیبتیں آ رہی ہیں بلائیں آ رہی ہیں کیا اس کی دوا کوئی نہیں ہوگی اللہ اس دوا سے غافل ہوگا کینسر کی دوا ہے یا فلاں کی دوا ہے یہ جو بلائیں آ رہی ہیں کیا ان بلاؤں کی دوا نہیں ہوگی؟ ہے دوا، قرآن پورا اسی کی دوا میں ہے. وہ کیا ہے؟ دعا میں ہے. اللہ تعالی نے اپنے بندے کو سکھایا ہے کہ اس وقت میں یہ کرو. کیا ہے؟ فرماتے ہیں وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ، اور تو ٹھہرا رہ اپنے رب کے حکم میں. بس بس سمجھو کہ اللہ کی طرف سے مسلمان، اور تو ٹھہرا رہ منتظر اپنے رب کے حکم کا. کیا ہوتا ہے؟ آتے رہی مصیبت. ہم لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر کو آ رہے جانے تو پتہ چلے گا کیا دوا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنے نبی سے کہ مصیبتیں آ رہی ہیں، ٹھہرا رہ. کیا مطلب ترجمہ ہے؟ مطلب یہ ترجمہ علماء نے لکھا ہے کہ بالکل جو قرآن کا مفہوم ہے، جو انداز ہے، وہی تجربہ میں بھی کا ہے. شاہ عبد القادری صاحب کا ہے غالباً، کہا اردو میں اگر ہوتا قرآن شریف تو یہی ہوتا جو انہوں نے تجربہ کیا ہے. ٹھہرا رہا فرماتے ہیں، اور ٹھہرا رہا منتظر اپنے رب کے حکم کا. اب آگے سنیے، تو ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے. یہ نبی سے، یہ حضرت پاک کبھی بیان نہیں کیا ہوگا. تو ہماری آنکھوں کے سامنے. ایک باپ جب کہہ سکتا ہے ہم موجود ہیں، اللہ رب العالمین جب کہے ہم تمہارے سامنے، تسلی کی بات ہے کہ نہیں؟ یہ دوا ہے، میں جو لگائے گا ٹھیک نہیں، بالکل دائی دوا. ہر مرض کے تو یہ بھی ایک مرض ہے، ڈرنا، خوف زدہ ہونا دشمن سے. اس وقت میں یہ دوا کیا ہے؟ اپنے رب کو یاد. ہمارے ماں برادر صاحب برکاتہ رحمہ اللہ بہت فرمایا کہ دیکھو جب کوئی بیماری آئے، بہت عمدہ مجھے آپ کو یاد کر کے تھوڑے بیٹھا ہوں، وقت ہی پر اللہ تعالیٰ کچھ اتنی طرح کیا یاد کر سکتا. ہم نے اسے بہت ہدایت فرمائی کہ دیکھو جب کوئی بیماری آئے، کوئی مصیبت آئے، تو پہلے دنیاوی اسباب کی طرف توجہ ہونے کے خدا کی توجہ کرو. بہت فرمایا، حالانکہ بہت وہ اسباب کے قائل، کتنی دوا، کتنا علاج، کتنا پرہیز، اللہ تعالیٰ ان کے. ہم جو آتے تھے مولانا، دیکھیے فجر پہلے مجھے دودھ چاہیے، مجھے دوا پی رہا ہے، ہمیں حاضر ہے، یہ کرنا ہے، حاضر ہے، یہ کرنا ہے. ہوتا کہ نہیں؟ آپ وہی ٹھہرتے تھے ہمارے کمرے میں. اسی وجہ میں وہاں کہتا ہوں کبھی کوئی آپ چلے جائے گی، یہ برکت ہے. لیکن وہ یہ فرماتے ہیں جب کوئی مصیبت آئے، پہلے اللہ رب العالمین کی طرف توجہ کرو، اس کے بعد ڈاکٹر، حکیم، جو بھی صورت ہو، اسباب کی طرف توجہ کرنا، خدا کی طرف توجہ کرنے کے بعد ہونا چاہیے. اللہ، اے اللہ، یہ مصیبت بھیجا آپ نے، آپ ہی اس کا علاج کیجیے. یہ تو کہہ لو کم سے کم، یہ اللہ مصیبت بھیجی ہے، آپ ہی اس کو دفع کیجیے. اچھا، دین تو یہی ہے، دین یہی ہے، اس کے علاوہ دین نہیں ہے. کوئی کہتے ہی بڑا بڑے سے بڑا ہو جائے، لیکن دین تو اسی میں ہے، اسی میں جو کچھ ہے، اسی میں. قرآن کہتا ہے جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ افہام الرجال. فرماتے ہیں بے حکم رکھ فرنے کا بے آئے ہونا، کتنا عمدہ جملہ ہو. تم ہمارے سامنے ہو، جو بے جرم عشق تو می کشن جب گائے دنیر بر سر بابا عجیب تماشا کتاب دشے رہی ہے. آپ کے عشق کے جرم میں ہم کو یہ ستا رہے ہیں. آپ بھی اچھا پا کے دیکھیے کہ آپ کے عاشق کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. فاتح کے شعر بر جرم عشق تو می کشن گائے تو نیند بر سر بابا عجب تماشا ایس. آپ کے عشق کے جرم میں ہم کو یہ ستا رہے ہیں. وما نقموا الا ان يحرقوا شيء من بجرم میں، عشق میں آپ کے عشق کے جرم میں ہم کو یہ ستا رہے ہیں. آپ بھی برسر باب آ کے دیکھ لیجئے کہ آپ کے عاشق کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یہ مقام ناز میں ہے، یہ شاید نہیں بزرگ مقام ناز میں کہہ رہے ہیں. بہرحال فعین کا بیان. دیکھیں اب علاج کیا ہے, یہ تو یہ استحضار یہ کہ اللہ ہے. وَسَبِّ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ, اور پاکی بیان کر اپنے رب کی خوبیاں جس وقت تو اٹھتا ہے رات کو, جو اور کچھ رات میں اس کی پاکی ہے اور پیٹ میں. یہ علاج ہے اللہ. اولا یہ مراقبہ ہونا چاہیے کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے, اس کے علم میں آ رہا ہے, اس کے علم میں آ رہا ہے, وہ سب سنتا ہے. بس سمے اللہ قول رضی, سنتا بھی ہے اور دیکھتا ہے. ہمارے ہم ہمارے سامنے آنکھیں بھی ہماری تم کو دیکھ رہی ہیں اور تمہاری باتیں بھی ہم سن رہے ہیں. قسم اللہ قول رضی تجا دے دو فی رو جہا تش تک اللہ. سننا ثابت ہوا کہ نہیں؟ حضرت عائشہ بہت خوش ہوئی, اللہ سنتا ہے, ہنستا ہے. قسم اللہ قول رضی, اے عورت تمہاری بات کو سن لیا اللہ نے. قسم اللہ قول رضی تجا دے دو فی رو جہا, اپنے شوہر سے جو لڑ رہی تھی اس کو اللہ نے سن لیا. اب اس سبزی کی تفصیل کیا بیان کرو, سما بھی ثابت اور دیکھنا بھی ثابت. اللہ دیکھ بھی رہا ہے, اللہ ہم لوگوں کو اچھے حال پر دیکھ, نہ اچھا ہو اچھا کر لے, ان کی قدرت ہے. قسم اللہ قول رضی وہ سب بھی بحمد رب کہیں نہ تکو, جب آپ تہجد کے وقت اٹھتے ہیں تو اپنے رب کی تسبیح کیجیے. بحمد رب کا تسبیح کیجیے اللہ کے حمد کے ساتھ, سبحان اللہ بحمدی سبحان اللہ العظیم. یہی اس سے ثابت ہوا ہے سبحان اللہ, جوڑ ہے ٹھیک نہیں, سبحان اللہ بحمدی سبحان الحمد للہ ماشاء اللہ. سب نبی نے اس کے خلاف کچھ نہیں کیا, ہمیشہ اسی کی تصحیح کیا تھا. نبی کی مجال نہیں کہ اپنے طرف سے کچھ کہے, کہے گا کہ اسی کی روشنی میں کہے گا. نبی ترجمان ہوتا ہے خدا کا, ہمارے اور خدا کے درمیان میں ترجمان نبی واسطہ ہے. اگر وہ نہ رہتا ہم کچھ نہ سمجھتے. سب حدیثیں آ رہی ہیں, کیا کہ سب بھی الحمد رب کا ہی نہ تقوم, جب تہجد کر اٹھے سبحان اللہ بحمدی پڑھ لیا کہ کیا عمدہ ہے. کتنے لوگ پڑھتے ہیں مجھے, میں کہتا ہوں گھر میں بھی اٹھ گئی ہو تو یہی پڑھ لو سبحان اللہ بحمدی. ضروری نہیں کہ تہجد ہی پڑھو, تسبیح پڑھنے کا حکم ہے نا اللہ تعالیٰ. سو اسی وقت دعا کر لو, گاڑی بجا رہے اسی سے میں دعا کرو, راستہ چلتے کب خدا کے مسجد سے گھر جا رہے ہو, ہو سکتا ہے تمہاری مسجد میں دعا قبول نہ ہوئی ہو, راستہ چلتے ہو جائے, ہو جائے وقت قبولیت جب تمہارے دل سے نکلا اللہ تیار دینے کے لیے. بس سب الحمد کا ہی نہ تقوم, جیسا آپ کھڑے وہ میرے لئے بس سب بھی, اور رات میں بھی کچھ کر لیا کیجیے, اور رات میں بھی اور کچھ رات میں تو اس کی پاکی اور پاکی, یعنی رات میں بھی کچھ پاکی بیان کیجیے, ہے نا. پیٹ پھیرتے اور پیٹ پھیرتے وقت تاروں کے, یعنی صبح ہوتے ہوتے بھی کچھ کر لیا کرو. ہوتے کہ نہیں ہم لوگ, اب لوگ پوچھتے ہیں حضرت اتنی مصیبت ہے کیا کریں, میں نے تم کو نہیں معلوم کیا کریں, میں ڈال دیتا ہوں. میں سب محسوس کرنے کے لیے ہم لوگ کو آتے ہیں, کیا کریں, کریں گے نہیں ہے کرنے, خود معلوم ہے سب معلوم, سب معلوم. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے سب کچھ تیار کر دیا ہے, وہی امت کے لیے ہے. جو نبی کے لیے ہے وہی امت کے لیے. آپ مجھ سے کہیں کہ مرا مطمئن رہیے آپ پر کوئی غرض نہیں ہے, کیا مطلب میرے لڑکوں کو آئیں گے, لڑکوں کو چاہیں گے آپ؟ جب نبی کے لیے اللہ نے فرمایا پوری امت کے لیے ہے, پوری امت کے لیے. جن چیزوں سے نبی کی حفاظت ہوگی ان کی امت کی اسی چیز سے حفاظت ہوگی, اور ویسی نظر ہمارے اوپر ہے جو نبی پر تھی. امت بن کے گھر ہمارے ماں یوسف صاحب کا ترجمہ لاہور میں جو تقریر کی ہے بڑی عمدہ, امت پناہ حاصل کرو, امت پناہ بنو, امت والی چیز بنو. امت پناہ کا لفظ آیا ہے نا تقریب ضبط ہے بھائی, تو اب کوئی یاد نہیں. امت پناہ بار بار کہا ہے, دیکھ لیجیے گا یہ امت پناہ, یہ امت کی خاصیت اپنے اندر پیدا ہو. امت پناہ مطلب یہ ہے, لیکن کہتے دیہاتی پناہ مت کرو, یعنی دیہاتی والی, تو وہ بار بار जिसमें उनका वफात हुई है, हार्ट अटैक हुआ है, उसमें तकरीर देखिए है सर, उम्मत बना मालूम हुआ कि हम उम्मत मोहम्मदिया से हैं। हम उम्मत उसी वक्त बनेंगे जबकि हुजूर के तर्ज पर चलेंगे, उम्मत बना। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौर दीजिए। अब इसके बाद थोड़ा सा इससे भी सुना दूं, फैन ने कहा इनको भी कुछ वक्त आ गया है, मुफ्ती शफी साहब कोई मामूली तो नहीं। फैन ने कभी आयो न दुश्मनों की दुश्मनी और मुखालफत तहजीब से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देने के लिए आखिर सूरत में पहले तो ये फरमाए कि आप हमारी नजरों में सबसे पहले। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने कहा पहली तसल्ली ये कि आप हमारे सामने क्यों घबरा रहे हैं। यानी हमारी हिफाजत में, हमारे आंखों के सामने क्या हमारे ये हमारा कुरान तसल्ली के नहीं, कुरान से बढ़ के कोई नहीं। यानी हमारी हिफाजत में है, हम आपको उनके हर शर से बचाएंगे। क्या उम्मत के लिए नहीं होगा ये? मेरे साथ आपको यह हिफाजत का इंतजाम करेंगे, बचाएंगे कि अब्दुल्ला पर आ जाए कोई चीज, सबके लिए करेंगे, ये नहीं किसी इस कमरे करेंगे। अब आप हिफाजत के आएंगे तो यहां से वहां तक खड़े रह जाएंगे। जब उम्मत के साथ ये है तो उम्मत के जो मुत्तबईन हैं उम्मत में, उनके साथ भी यह हिफाजत हो। हजरत ने बड़े अंदाज से कहा, भाई कुछ मुझे याद नहीं है, बस ये लफ्ज याद है कि हजरत ने ये पढ़ा था। हजरत को वफात कहते हैं 62 की बात होगी ये, है कि नहीं? अभी हजरत की वफात ही 67 में हो गई, लाइक उसे पहले ही पढ़ा होगा, 65 ही समझ लीजिए, तभी कहते हैं साथ। हजरत ने कुछ अंदाज से इसको पढ़ा था, पढ़ी ने कभी आए उन्हें ना मेरे दिल में था, आप हमारे सामने आंखों के सामने। जब अपने बाप के सामने रहने से तसल्ली होती है, और किसी का रब सामने हो, उसके आंखों के सामने कोई हो, तो उसको तसल्ली नहीं होगी मालूम। दुश्मनों की दुश्मनी और मुखालफत और तकदीर से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देने के लिए आखिर सूरत में पहले तो ये फरमाया कि आप हमारी नजरों में हैं, यानी हमारी हिफाजत में, हम आपको उनके शर से बचाएंगे। सब आ गए, आप उनकी किसी बात की परवाह न करें। है तसल्ली की बात है कि नहीं? कितना किसे पढ़ा है इसको? आज बकवास से नहीं होगी कामयाबी, तो काम से होगी न कि हुस्ने कलाम से होगी, जिक्र के इल्तजाम से होगी, फिक्र के एहतमाम से होगी। ख्वाजा साहब का कोई शेर न रहता, यही रहता काफी उनके लिए, रमा भी है कामयाबी तो काम से होगी न कि हुस्ने कलाम से होगी, जिक्र के इल्तजाम से होगी, फिक्र के एहतमाम से होगी। ये काफी आती है। अल्लाह हम सब लोगों के दिलों में इस कामयाबी का गुर जमा दें। कामयाबी कैसे मिलेगी? जिस चीज से अल्लाह रसूल ने कहा उसी से कामयाबी मिलेगी। आप उनकी किसी बात की परवाह न करें। जैसा कि दूसरी एक आदमी इरशाद है, वल्लाह यासमुका मिनन्नास, वही है मतलब अल्लाह आपको लोगों से बचाएगा। फिर हुजूर पहले पहरा लहराता था, जब यह आज ना दी पहरा खत्म कर दिया, कहा कि अल्लाह मेरी हिफाजत करेगा, तुम लोग दरवाजे चले जाए। अल्लाह ताला लोगों से आपकी हिफाजत फरमाएंगे। इसके बाद अल्लाह ताला की तस्बीह में लग जाने का हुक्म फरमाया। पहले बुनियादी बात एतकाद दुरुस्त करो कि अल्लाह मौजूद है, अल्लाह हमको देख रहा है, ये एतकादी बात है, हमको अल्लाह देख रहा है, हमारी हिफाजत ये रहे। अब उसके बाद अब उसका अमल बता रहे हैं, पहले दिल ठीक करो, तवज्जो करो उधर, यही मशायख हमारे करते हैं। मशायख का यही काम है कि नजर को हर तरफ से नजर को हटा के अल्लाह की तरफ कर दें, यही मशायख का। इन्नी वज्जह तो वजह लिल्लज़ी फतर समावात व अर्ध हनीफा वमा अना मिनल मुशरिकीन। इन्नी वज्जह तो वजह लिल्लज़ी, जिसे जमीन और आसमान को पैदा किया उधर हम रुख कर रहे हैं, मालूम होगा अल्लाह हिफाजत करेगा। बहुत उमदा है। इन्नी वज्जह तो वजह लिल्लज़ी फतर समावात व अर्ध हनीफा ومعنى میں بشکی ان صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین، ہمارا جینا ورنا سب اللہ کے لیے، کوئی مشکل نہیں مجھا، بس توجہ کو داچھی کرنے کی ضرورت ہے. یہ بچے ہیں نا چربتی، چربتی ہم لوگ کہتے ہیں بچے، ادھر ادھر روشنی رہتی ہے، اور دو مرتبہ ادھر ادھر کر دے ٹھیک ہو جاتی ہے، ادھر کو ایک رخ ہو جائے گی. وجہ تو وجہ للذی ہے نا، بیٹھی ہے کری اور سن دیکھا ہم نے اثر کیا، ادھر ادھر منتشر رہتی ہے، اور جب یوں دو ایک مرتبہ کر دے ایک طرف ہو جائے روشنی پوری وہاں پڑنے لگی. اور اس چشمے کا بھی یہی فائدہ ہے، دور کی آنکھ ادھر ادھر منتشر ہے، یہ ایک طرف کر دیتا ہے، ادھر پوری سمٹ کے اس طرف ہو جاتی ہے اس چشمے، یہی اس کے حکمت اس کے اندر یہی ہے. اسی طرح یہاں بھی خدا کی طرف سے ادھر سے ہٹ کے جب ادھر کرو گے کامیابی، دل والا نور ملے گا. منتشار، انتشار جب رہے گا تو تمہارے آنکھ کی روشنی اور تمہارے دل کی روشنی کسی پہ جمے گی نہیں. جب آسار سے کر کے ادھر کرو گے اللہ کی طرف سے، ادھر سے بھی توجہ ہو جائے گی. میں نے بتلایا ایک دفعہ، بڑے بڑے لوگ تھے، وہ بیت اللہ شریف سب خانے کعبہ کی طرف تھے، علماء تھے، پاکستان کے مشائخ تھے، علماء تھے، سبھی حکیم اختر صاحب کے سمجھی ہوئی تھے. تو مجھے چشمے میں تھوڑا تھا مرم ہے کہ گرد وہ بار ہے، میں نے اٹھایا بس یہ کیا، پھر دیکھا، میں نے کہا دیکھیے یہ پردہ دکھائی نہیں پڑا تھا مجھ کو، اس وجہ سے میں اس گرد کو آئینے کو نہیں ہٹایا، پردہ صاف دکھائی پڑ رہا ہے خانہ کعبہ کا. میں نے کہا یہ آنکھ کے پردے کے ہٹانے کی خاصیت ہے گرد و غبار کی، اگر دل کے پردے کو تو کعبہ کی تجلیات تم کو ابھی نظر آ جائیں گی. ابھی تو کعبہ کے تم نے غلاف دیکھا ہے اس روشنی سے آنکھ کے، اور اس پر جو یہاں گرد و غبار ہے. بہت خوش ہوئے علماء مجھے اس تجلیات کو دیکھیں، یہ بھی کعبہ کی صورت انہوں نے دیکھا، جب یہ ٹھیک ہوگا اس کی روشنی تو کعبہ کی تجلیات، ہر کعبہ را ہر دم تجلی می فضود، کعبہ را ہر دم تجلی می سودود، اند اخلاصات ابراہیم بود، کعبہ را ہر دم تجلی، کعبہ کو ہر وقت تجلی ہوتی ہے لیکن ہم کو دکھائی نہیں پڑتی. یہ ٹھیک کرو، یہ ٹھیک کرو، دکھائی پڑے گی. کعبہ را ہمارے حضرت سے خود ہم نے سنا ہے، ہمارے ہندوستان سے ایک بزرگ گئے تو دوسرے بزرگ نے کہا، سب ہجرت کر گئے تھے، اچھا آپ آ گئے، میں کہوں ہاں وہ پچھوں گی نہیں کہ آخر کعبہ میں تجلی اتنی زیادہ کیوں، یہ آپ کے نور سے کعبہ کے اندر تجلی اور بڑھ گئی ہے. اتنا ان کو مکشوف ہوا تھا تو کہا انہوں نے، میں نے خود طالب علم سے خدمت کرا کہ بزرگوں کے آنے جانے سے ان کے قلب کی تجلیات پڑتی ہیں لوگوں پر. اللہ تعالیٰ بہرحال فرم بس سب ہاں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید میں لگ جانے کا حکم فرمائے، جو اصل مقصد زندگی ہے. اچھا دکھ رہا ہے، اور ہر مصیبت سے بچنے کا اصلی علاج ہے. مفتی صاحب نے کہا، مفتی محمد صاحب، وہ سب بھی بحمد رب رکھوں، یعنی اللہ کی حمد، وہ تسبیح کیا کیجیے، اللہ کی حمد تسبیح، جبکہ آپ کھڑے ہوں، اور کھڑے ہونے سے مراد سو کر اٹھنا بھی ہو سکتا ہے. یہ دیکھیے ہم کھڑے ہوں مانا ہم تہجد ہی سمجھتے ہیں نا، کھڑے ہوں کیا ہو تہجد کو اٹھے نہیں، سو کے اٹھے تبھی یاد کرو الحمد للہ الذی الحمد للہ، جو رہتے ہیں پہلے آشا نہ پڑھاؤ لیکن الحمد للہ الذی پڑھتا ہوا. میں نے کہا کون پڑھے گا اس کو، اب ہم لوگ نہیں پڑھیں گے، مولوی ہو گئے. الحمد للہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. کہا پڑھنے پڑھنے میں فرق ہے، ایک مقربین کا پڑھنا ہے، ایک صالحین کا پڑھنا ہے، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. وہی دعا لڑکا بھی پڑھتا ہے، صالح پڑھتا ہے، صالح بھی پڑھتی ہے، لیکن وہی دعا نبی پڑھتا ہے، مقربین میں سے جو لوگ پڑھتے ہیں، الحمد للہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. تمام تعریف اللہ، استحضار کرو کہ ہم مر چکے تھے، آتے ہیں, کبھی چوہیا آتی ہے, چھچودا آتے ہیں, کبھی کچھ آتی ہے, بچ گئے, یہاں میں جا سکتی ہے, کر سکتی ہے. الحمدللہ الذی احیانا بعد ما مات, تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے ہم کو زندگی بخشی موت کے بعد. النوم اخت الموت, النوم اخت الموت, نوم جو ہے موت کی بہن ہے. حضور الحمد للہ احیانا, موت نہیں آئی تھی, نیند ہے نا, اس سے حضور نے کہا کہ موت بھی, موت یہ نیند بھی ہے. الحمد للہ احیانا بعد ما اماتنا ویلہ النشور, اسی طرح لوٹ کے جانا ہے. ابن جرین نے اسی کو اختیار کیا ہے کہ سو کے اٹھو, اسی وقت پڑھو, ذکر کرو الحمد للہ الذی احیانا. اس کی تعین میں حدیث ہوتی ہے جس کے امام احمد نے حضرت عبادہ ابن ثابت سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص رات کو بیدار ہوا اور اسے یہ کلمات پڑھے تو جو دعا کرے گا قبول کی جائے گی. بیدار ہونے کے بعد ہی فوراً, یعنی تحجد میں وضو کرو, تحجد کرتا نہیں وہ جب بھی بیدار. روایت اسے یہ کلمات پڑھے جو دعا کرے تو جو دعا کرے گا قبول کی جائے گی. وہ کلمات یہ ہیں, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. اس میں نہ وضو وہ لکھا ہے, بس سو کے اٹھو تو یہ پڑھو. پھر اگر اس نے نماز پڑھنے کا ارادہ کیا اور وضو کر کے نماز پڑھی تو اس کی نماز قبول کی جائے گی, پھر تو نور ہے نور ہے. اگر مطلب کہ اگر تم سو بھی گئے اتنا پڑھ کر کے تب بھی شب گزاروں میں سے ہو گئے, شب بیداروں میں سے ہو جاؤ گے اور اس کے فضیلت مل جائے گی. حضرت مجاہد اور ابو الاحوص وغیرہ ائمہ تفسیر نے فرمایا کہ ہین تقوم سے مراد یہ ہے کہ جب آدمی اپنی کسی مجلس سے اٹھے تو یہ کہے سبحانک اللہم وبحمدک, یہ ہے سبحانک اللہم وبحمدک, پڑھتے ہیں مجلس بعد, لیکن عام طور سے نہیں پڑھتے. مخاط بیان ہوگا تبھی پڑھتے ہیں. اب میں نے کہا کل یہ نہیں کہ جب آپ کے نصاب کتاب پڑھے تبھی پڑھو, ہر وقت پڑھو تم, کہتا اس سے معلوم ہے نا. میں کہتا ہوں بھائی سب لوگ سنے تھوڑے نا, آپ تو شاید سنے. میں کہتا آپ جو بات چیت ہوئی پڑھ لو, جو یہ نہیں کہ کوئی خاص موقع آئے تبھی پڑھو, یہ ہر وقت کے لیے ہے. عام مجھے ہاں نہیں سمجھتے. او چلیے تمہارے گھر میں حضرت عطا بن رباح نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا جب تم اپنے مجلس سے اٹھو تو تسبیح و تحمید کرو, اگر تم نے اس مجلس میں کوئی نیک کام کیا ہے تو اس کی نیکی میں ذاتی اور برکت ہو جائے گی, اور اگر کوئی غلط کام کیا ہے تو یہ کلمات اس کے کفارہ ہو جائیں گے. اتنی تمہارے گندہ ہوں وہ ہم لے کے بس اتنی ہے. لازنی. حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جو شخص کسی مجلس میں بیٹھے اور اس میں اچھی بری باتیں ہوں تو اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے اگر وہ یہ کلمات پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ اس کے سب خطاؤں کو جو مجلس میں ہوئی ہیں معاف فرما لیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک, سبحانک اللہم و بحمدک, یار کیا مشکل ہے مجھے. ارے آدمی کچھ پڑھتا ہے لیکن اب یہ حدیث کے الفاظ میں پڑھنے کا تو زیادہ اچھا ہے, اس میں بھی برکت ہوگی. حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص کسی مجلس میں بیٹھے اس میں اچھی بری باتیں ہوں تو اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے اگر وہ یہ کلمات پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ اس کے سب خطاؤں کو جو اس مجلس میں ہوتی ہیں معاف فرما لیں گے. وہ کلمات یہ ہیں, سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک, رواہ الترمذی. اور من اللیل فسبح, رات میں بھی ہے کہتے ہیں, یعنی رات میں تسبیح کیجیے, اس میں نماز مغرب عشاء بھی داخل ہے. رات سے مراد یہ نہیں کہ رات ہی بلکہ مغرب نماز پڑھے, اس حکم پر عمل ہو جائے گا. اس میں نماز مغرب عشاء بھی داخل ہے اور عام تسبیحات بھی. وہ ادبار النجوم, یعنی ستاروں کے غائب ہونے کے بعد مراد اس سے نماز فجر ہے اور اس کی تسبیحات ہیں. رات تارے کب گئے فجر کے وقت, یہ سب کو گھیر لیا ہے. بہرحال اس آیت کی تفسیر جہاں سے ہو سکا آپ, میں یہ کتاب جو لے آیا ہوں اس کے لیے سنا رہے گی. یہ سال میں پہلے لیا تھا اور اس کا ترجمہ وہی کیا ہے جو فتح پور کا ہے ولی اللہ رشتے دار ہمارے مرید بھی ہیں, دیا تھا اسے, پڑھا تھا, بہت اثر ہوا تھا مجھ کو. میں وہ کئی دن سے سوچ رہا تھا کہ کتاب مل جاتی تو پھر پڑھتا میں. لیکن کل میں وہی میں کہتا نا بیٹھا بنیا کیا کرے, اس کوٹھی ادھر وہ کوٹھی کرے, تو ہمارا یہی ہم بیٹھے رہتے. یہ کون کتاب ہے کہتا میں وہاں بھی یہی رہتا ہے. تو میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ یہ کتاب معلوم کہاں رکھ دیا, لیکن ابھی پورے مطالعہ نہیں کیا تھا. تو آج یہیں اٹھا, دیکھا, میں نے کہا کہ شادی مل جائے اس میں, نہیں رات یہی دیکھ رہا تھا سب, تو یہ مل گئی. میں نے کہا اسے اچھا ہوگا تو ابھی تھوڑا سا سنا لیتا. یہ عرب عالم کی کتاب ہے. ہاں بھائی کوئی پتلا عرب عالم کی ہے, بہت بڑے عالم. انہوں نے دعا کی قبولیت میں لکھا ہے پوری کتاب میں کہ یہ صرف قبولیت میرے ساتھ ہوئی. اب اس کے بعد بس ایک واقعہ سناؤں گا. ایک لکھا ہے شیر کے کچھار میں, یعنی ان کا لڑکا شیر کے کچھار میں چلا گیا تھا, اس وقت کیسے دعا قبول ہوئی اس کو لکھا ہے انہوں نے. ایک ہی سناؤں گا, دو سنانے کے ارادہ تب موقع ہوگا تو اس کو سنا دیں. ڈاکٹر عبد الرحمان سمیت کہتے ہیں, بہت بڑے عالم ہیں, وہ کہہ رہے ہیں, دائی بھی ہیں, مبلغ بھی ہیں, وہ کہہ رہے ہیں, اللہ کی نوازش اور قبولیت دعا کا ایک حیرت انگیز واقعہ میرے ساتھ پیش آئے. وہ یہ کہہ رہے ہیں عالم. میں اس واقعے کو جب بھی یاد کرتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور میرے جسم پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے اور میرا دل اور زبان اللہ کے حمد و ثنا اور اس کے کرم نوازی سے شکریہ سے تر ہو جاتی ہے. اس وجہ سے سنا رہا ہوں کہ اسے میرے لخت جگر کو اس وحشی جانور سے محفوظ رکھا جو بھوکا ہونے کی حالت میں رحم کرنا جانتا ہی نہیں تھا. شیر تھا بارہ واقعہ. افریقہ کے دعوتی اسفار میں میرے بچے ہمیشہ میرے ساتھ رہنے کی ضد کیا کرتے تھے. افریقہ سفر یہ جاننے کے باوجود کہ ان کو ساتھ لے جانا اپنے آپ کو پریشانی اور خطرات کے حوالے کرنا ہے. میں جانتا تھا کہ افریقہ میں مرے ہم لوگ خود دیکھے گئے, دیکھا ہاتھیوں میں جھنڈ آ رہا جائے, تو جو بہت بہادری بتا رہے تھے وہ بھاگ نکلے, ہم لوگ ڈٹے رہے, ہاتھی چلا گیا, بہت جھنڈ لگا ہاتھی اور زیادہ بالکل مست, کھلی گاڑی پر ہم تھے جو بہت. میں نے کہاں گئے, بھاگ گئے, چلو آ گئے ہم لوگ. آپ کو پریشانی ہوتا ہے خطرہ ہے, لیکن میں اس کی ضد کے آگے یہ سوچ کر ہتھیار ڈال دیتا تھا. ہر میں تو جانا چاہتا تھا, میں چاہتا تھا اس وائز کے کہ پریشانی میں ڈالے اور کچھ نہیں ہوگا, لیکن مجبور اتنا ضد کرتا تھا کہ ساتھ لے جانا پڑتا تھا لڑکی میں, کہ ساتھ رہنے کی وجہ سے اس میں بھی, لیکن اس لیے لے گیا کہ ساتھ رہنے کی وجہ سے اس میں بھی دعوتی جذبہ پیدا ہوگا. یہ سوچ لیا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے گا تو اس کو فائدہ ہوگا, دعوتی کام میں جانے کر رہا ہوں, میرے ساتھ رہے گا دعوت کا کام یہ سیکھے گا, رہنے کی وجہ سے ان میں بھی دعوتی جذبہ پیدا ہوگا اور اس راہ کی محنت اور مشقت کے خبر ہو جائیں گے. اس میں لڑکوں کو لے جاتا اور میرے بعد اس کام کو اچھی طرح سے سنبھال سکیں گے. باپ سکھائے گا, سمجھا دے گا, بلکہ سیکھیں گے تب تو ہوگا. یہ دائیا جذبہ تھا اپنے لڑکوں کو افریقہ کے جنگلات میں لے جانے کا. ایک دن ان کے ساتھ ایک افریقی قبیلے میں جا رہا تھا جس کا راستہ ایک جنگل ہو کر گزرتا تھا جہاں کثرت سے خونخوار جانور پائے جاتے ہیں. اچانک راستے میں گاڑی خراب ہو گئی جنگل میں. میرا لڑکا جس کی عمر 10 سال کی تھی گاڑی سے اتر گیا اور سڑک پر لگی ہوئی خاردار رکاوٹ کو پار کر کے جنگل میں داخل ہو گیا. خاردار ہے, دیکھیے مالی کیسے پار کیا اور جنگل کے اندر داخل ہوئے اور پھر نظر اٹھا کر دیکھا تو اس کے سامنے چند میٹر کی دوری پر شیر کھڑا ہوا تھا. سنا دیا ٹھیک ہے نا. میرا لڑکا خوف اور دہشت کی وجہ سے بالکل بے حس و حرکت اپنی جگہ پر جم گیا. شیر اور جب میری نظر پڑی تو میں بھی سکتے میں آ گیا, مگر فوراً ہی مجھے یہ آیت یاد آئی, اب میں یہ بھی مشکل ہوا, اذا دعا ویکشف السوء وَيَجْعَلَكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ. آیت یاد رکھیے، یہ بھی بڑی بات ہے. آیت یہ آیت چالیے کا ترجمہ ہے، بھلا کون ہے کہ جب کوئی بے کس پکارتا ہے تو اس کی فریاد سنتا ہے. بھلا کون ہے کہ جب کوئی بے کس پکارتا ہے تو وہ اس کی فریاد کو سنتا ہے اور مصیبت کو دور کرتا ہے اور تم کو زمین پر گزشتہ لوگوں کی جگہ آباد کرتا ہے؟ کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے؟ مگر تم سب کم دھیان دیتے ہو. میری باتوں کو کم دھیان دے، اللہ فرما رہا ہے. اور پھر میں نے پروردگار کے حضور رونا اور گرگرانا شروع کیا. یہ آج ذہن میں آئی کہ اللہ ایسی صورت میں سنتا ہے، دفع کرتا بھی. اور پھر میں نے پروردگار کے حضور رونا اور گرگرانا شروع کیا کہ وہ میرے نور چشم کو شیر سے بچا لے، لڑکے کو نور چشم کو شیر سے بچا لے اور اس بھنور سے ہمیں نجات دے دے. اور دعا کرنے کے بعد ایک استراری کیفیت کے ساتھ میں بھی شیر کے کچھار میں داخل ہو گیا. عربی میں ہے یہ، لیکن ہمارے عزیز نے اسے ترجمہ کیا اور اسی نے دیا تھا اپنے ہم کو. ایک استراری کیفیت کے ساتھ میں بھی شیر کے بچے کی محبت، شیر کے سامنے بچہ کھڑا ہے، بچے کی محبت میں دیکھیے باپ ہے کہ بچے کو تسلی ہو جائے. یہی تو میں کہہ رہا تھا، میں شیر کے کچھار میں داخل ہو گیا اور اپنے بچے کے ہاتھ کو پکڑ کر آرام سے چلتے ہوئے وہاں سے باہر آ گیا. شیر دیکھتا رہا اور اللہ کی مدد، حفاظت، عنایت کے سائے میں ہم لوگ اس درندے سے بچ کر آ گئے. ایسا لگ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اور اس کے درمیان کوئی رکاوٹ کھڑی ہوئی، پڑھ نہیں سکتا تھا. اس واقعے سے میرے اس یقین میں مزید پختگی اور قوت آ گئی کہ پروردگار بے قصو اور بے نوا کی فریاد کو ضرور سنتا ہے. یہ میں آج دیر میں آئی اور وہ بندے کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے. بندے کو اس سے بھی زیادہ وہ بندہ قریب ہے اپنی. انہوں نے خود فرمایا ہے، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور تمہارے رب نے فرمایا مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سنوں گا. سوال یہ ہے کہ وہ کون سی ذات تھی جس نے بچے پر سکینت و اطمینان کی کیفیت طاری کی. بچہ چیختا چلتا تھا، کچھ سکتے وہ بھی دیکھ رہا تھا، یہ بھی دیکھ رہا تھا. بڑے باہر جو دریا ساتھ ایک دوسرے میں ملتے نہیں، یہ اللہ کے آیات میں سے ہے کہ دو دریا چل رہے ہیں دونوں کا پانی الگ ہے. بہت یہاں بھی گنگا جمنا میں بھی ہے. جس نے بچے پر سکینت و اطمینان کی کیفیت طاری کی اور وہ بہادری کے ساتھ شیر کے سامنے ڈٹا رہا، نہ رو رہا، وہ شیر اس کو دیکھ رہا ہے، وہ اس کو دیکھ رہا ہے. اور وہ کون سی ہستی تھی جس نے شیر کے دل میں رحم کا جذبہ پیدا کر دیا. اس لیے وہ نہ بچے پر حملہ آور ہوا اور نہ اس کے باپ پر. میں بھی وہیں پہنچ گیا تھا. وہ وہی ہے جو زمین و آسمان کا مالک ہے. وہ وہی ہے جو زمین و آسمان کا مالک ہے. ترجمہ بہت اچھا کیا ہے. وہ وہی ہے جو زمین و آسمان کا مالک ہے اور اس کے ہاتھ میں ہر ایک کا دل ہے. جب وہ کہتا ہے کن ہو جا تو ہو جاتا ہے. اس کی شان یہ ہے کن پے کن. اب دوسری بات ہے، ایسے ہی پوری کتاب اسی میں ہے، دعا کی قبولیت پر. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دعاؤں پر یقین عطا فرمائے. جو ہم دعا کر رہے ہیں، ایک تو رسمی طور سے زبانی طور سے کہہ لیا، ایک ایک اللہ ضرور دعا ہمارے قبول کرے. یہ پریشانیاں ہیں، فتنے ہیں. اللہ ہم نے اعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن من یوم السوء من لیلت السوء من ساعت السوء من ساعت. اللہ تعالیٰ اس بیان کو بھی اللہ قبول فرمائے. مجھے خیال ہوتا ہے بہت سے ٹیلیفون آتے رہتے ہیں دنیا سے، الحمدللہ لوگ پسند کر رہے ہیں. ابھی ہمارے داماد کے آئے قطر سے، رات بہت دیر تک، بہت بہت متاثر. ہم کیا بیان کرتے ہیں، کیسا نقطہ بیان کر دیتے ہیں. سب ہم لوگوں کے ساتھ میں بہت ساری نے جو وہ ہے اور لوگوں کے بھی آتے ہیں. اللہ تعالیٰ میں کہتا ہوں مزید ان کو ہدایت دے, عافیت دے. ان باتوں کو سننا خود عبادت سے اس مئو حضرت مسعود اللہ خان صاحب نے اسی پہ تقریر کیا ہے. جیسے اے ملو ہے کہیں اس مئو بھی ہے, سنو سنو گے تب تو اطاعت کرو گے. آدمی سنتا ہے اللہ تعالیٰ اس سننے میں بھی برکت دیتے ہیں, سننے پہ عمل کی توفیق بھی دیتے ہیں. سما اس کے بعد ہی تو اطاعت ہوگی, سمعنا و اطعنا بہت حضرت فرما دیتے ہیں. پہلے سما ہے اس کے بعد اطاعت ہے. گونگے کے اندر سما نہیں ہوتی, اس وجہ سے بول نہیں سکتا, نہ کچھ سمجھ ہوتا ہے. اس بنا پر جو لوگ سنتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو عمل کرنے کی توفیق میں فرمائے, دین کا دائی اور جذبہ پیدا فرمائے, اپنے سے لے کر کے دوسرے تک پہنچانے کی توفیق مرحمت فرمائے. بہت سے لوگوں پر جو جاتا ہے وہ لوگ بھی سینکڑوں کو پہنچاتے رہتے ہیں. بہت اللہ تعالیٰ اس ہمارے اس عمل کو, معمولی کوشش کو اللہ کو قبول فرمائے, ہمارے آخرت کے لیے اس کو زیادہ راہ بنائے. اس سے زیادہ میں نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ جو لوگ بھی سنیں جہاں تک ممکن ہو تو عمل کی بھی کوشش کریں, ہم سب کے صحت و عافیت کے لیے. اللہ اصلح لی اپنی بھی اصلاح کا طالب, اپنے بچوں کی اصلاح کا طالب, اپنے ساری امت کی اصلاح کا طالب. اللہ اصلح امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بہت عمدہ دعا مجھ سے, اللہ اصلح امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ اغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تجاوز عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھا ہے شیخ عبدالحق ودی دہلوی نے جو کچھ تین مرتبہ پڑھے وہ ابدال میں سے ہو جائے, لیکن ایک اور عمل کرتے کے ساتھ کرے گا تب ابدال میں سے ہوگا. خالی سر نماز راز ہوگا خالی تین مرتبہ پڑھنے تو اس سے نہیں ہوگا. کچھ اعمال صالحہ کم سے کم فرائض واجبات اس کی تو پابندی کرنی چاہیے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ربنا اغفر لنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اجعل أول هذا النهار صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا. اللهم إني أسألك عيشة نقية وميتة سوية ومردا غير مخزي ولا فاضح. یا اللہ لوگوں کو خوشگوار زندگی عطا فرمانا. ہمارے حضرت ماشاء اللہ صاحب نے ہم خانقاہیوں سے کہا کہ میرے لیے دعا کیا کرو, وہ دعا یہ ہے اللہ منی اثر عیشۃ نقیۃ ومیتۃ سویۃ ومردا غیر مخزی ولا فاضح. یا اللہ خوشگوار زندگی چاہتے ہیں, ڈھنگ کی موت چاہتے ہیں, اور لوٹنا عزت کے ساتھ چاہتے ہیں. کتنی جامع دعا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. یا حضرت ماشاء اللہ صاحب اس کا انتخاب کیا اور تمام ہم لوگوں سے کہا کہ ہمارا نام لکھی دعا کیا کرو. اللہ منی اثر عیشۃ نقیۃ امیت سویت عمر خیر مخدم ولا فاضح. حضرت ثانی فرماتے تھے یہ دعا پڑھ لیتا ہوں میں مطمئن ہو جاتا ہوں. یہ اللہ مجل اول النار صلاح و اوسط ہوں فلاح و آخر جہان. اللہ اول کیا ہے صلاح, درمیان کا فلاح, اور آخر حصہ نجاح کامیابی. ربنا تقبل منا انک انت سمیع العلیم. رحمتک یا ارحم الراحمین. رحمت سید نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.